جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو مسلمانوں، تم شیطان کے دوستوں سے قتال کرو، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔